pomaga też utrzymanie smukłej sylwetki. To tylko dodatek. To ja też będę brać HepaSlimin. Suplement diety HepaSlimin w trosce o wątrobę i smukłą sylwetkę. Mate pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, czwartek, 10 sierpnia, jest 15. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. Katarzyna Sójka została powołana na stanowisko ministra zdrowia. Za chwilę relacja naszej reporterki. Powstaje uchwała Sejmu w sprawie ingerencji zagranicznych polityków w wybory w Polsce. Ukraina otwiera na Morzu Czarnym korytarze handlowe dla cywilnych statków. Chodzi głównie o transport zboża. Lekarz z praktyką zawodową to odpowiednia osoba na nowego ministra zdrowia, powiedział prezydent Andrzej Duda, powołując dziś Katarzynę Sójkę na to stanowisko. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości, lekarz internista, zastąpiła Adama Niedzielskiego, który po 3 latach kierowania resortem złożył rezygnację. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która wysłuchała przemówienia prezydenta. Agnieszko, co jeszcze mówił Andrzej Duda o nowej minister? A prezydent, wręczając nowej minister zdrowia nominację, podkreślał kilka razy, jak ważne dla resortu zdrowia są doświadczenie Katarzyny Sójki i jej podejście do pacjentów. Przywołał tutaj opinie, jakie czytał o pani minister. Prezydent Andrzej Duda wskazał, że jeśli ktoś wśród pacjentów ma poważanie i opinię rzetelnego internisty, to z pewnością poradzi sobie ze wszystkimi wyzwaniami, jakie idą za objęciem teki szefowej resortu zdrowia. Bardzo się cieszę, że ten urząd obejmuje osoba, która właśnie jest osobą z tym zwykłym doświadczeniem, tak bardzo potrzebnym do tego, żeby załatwiać zwykłe problemy. Bo te zwykłe problemy właśnie są problemami najbardziej uciążliwymi i największymi problemami ludzi. Prezydent dodał, że w ostatnich latach służba zdrowia zmagała się z wieloma wyzwaniami. Tym najtrudniejszym oczywiście była pandemia koronawirusa. Andrzej Duda ocenił, że poprzednicy nowej minister dobrze sobie z tym poradzili. Wyraził przekonanie, że także obecne wyzwania, jak chociażby opieka geriatryczna czy systemowe wsparcie psychologiczne dla młodych ludzi, nie będą stanowiły problemu dla nowej minister. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Potępienie zewnętrznej ingerencji w proces wyborczy w Polsce jest celem przygotowywanej uchwały Sejmu w sprawie słów niemieckiego polityka Manfreda Webera, powiedział przewodniczący Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Manfred Weber stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość trzeba zwalczać, podobnie jak niemiecką skrajną prawicę AfD i jej francuski odpowiednik, Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen. W przyszłym tygodniu klub PiS ma złożyć w Sejmie projekt uchwały w tej sprawie, podkreślił Radosław Fogiel. To jest kwestia polskiej demokracji. To jest kwestia tego, czy europejscy, niemieccy politycy mają prawo wypowiadać się na ten temat, czy mają prawo oceniać demokratyczne wybory Polaków, czy nie. My uważamy, że nie mają. I to będzie kwintesencją tej uchwały. W odpowiedzi na różne zarzuty Manfreda Webera premier Mateusz Morawiecki wezwał go do debaty telewizyjnej. Rzecznik Europejskiej Partii Ludowej odpowiedział, że szef polskiego rządu powinien debatować z przedstawicielem tej partii na Polskę, czyli Donaldem Tuskiem. Podpisano porozumienie w sprawie utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego. Ustala ono warunki nabycia przez Skarb Państwa złóż węgla należących dotychczas do spółek PGE, Tauron, Enea i Energa. W najbliższych latach agencja będzie rdzeniem polskiej polityki energetycznej, powiedział minister aktywów państwowych Jacek Sasin. Proces powołania NABE daje gwarancję bezpiecznej i kontrolowanej transformacji energetycznej, która musi się odbywać w taki sposób, aby wygaszanie tradycyjnej energetyki opartej o źródła kopalne następowało w takim samym tempie jak powstawanie inwestycji w nowe rozwiązania i w nowe źródła energii. Tutaj nie może powstać żaden dysonans. Jacek Sasin dodał, że powstanie Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego ułatwi też proces transformacji energetycznej. Ukraina otwiera na Morzu Czarnym korytarze handlowe dla cywilnych statków, poinformowało dowództwo ukraińskiej marynarki wojennej. Od początku inwazji rosyjski agresor blokuje czarnomorskie porty i uniemożliwia transport żywności, przede wszystkim zboża. Po zerwaniu przez Rosję porozumienia gwarantującego bezpieczny wywóz ziarna z ukraińskich portów, Moskwa zagroziła, że będzie strzelać do jednostek naruszających blokadę. Kijów odpowiedział tym samym i poszedł o krok dalej, atakując dronami rosyjski tankowiec zaopatrujący armię agresora. Teraz Ukraińcy zapowiedzieli, że otwierają korytarze morskie dla statków, które zostały przez Rosjan uwięzione w portach Odessy, Jużnego i Czarnomorska. Jednocześnie siły zbrojne Ukrainy ostrzegły, że na szlakach handlowych nadal obowiązuje stan zagrożenia w związku z możliwością strzału lub wpłynięcia na minę. Każdorazowo kapitan jednostki, która chce skorzystać z takiego korytarza, musi powiadomić Kijów o tym, że zna ryzyko. Wiadomo, że szef ukraińskiego wywiadu Kryło Budanow prowadzi też rozmowy z Bułgarią i Rumunią, aby otworzyć korytarze morskie wzdłuż wybrzeża w strefie wód terytorialnych obu państw. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Im bliżej weekendu, tym robi się coraz ładniej. Gęste chmury jedynie na Pomorzu w tej chwili i na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. No i tam właśnie możliwe przelotne opady deszczu. Na krańcach południowych i wschodnich po południu możliwe również burze. Na razie brak sygnałów o takich wydarzeniach. Od 20 do 22 stopni na termometrach. Chłodniej trochę na Pomorzu i Podhalu od 15 do 17. Jutro już zachmurzenie małe na północy i wschodzie. Okresami tylko duże. Na krańcach północnych i wschodnich słabe, przelotne opady deszczu. Od 19 do 20 stopni na wybrzeżu, od 22 do 24 w weekend wraca lato. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 15. Agnieszka Łukasiewicz za konsoletą, Paweł Turski za szybą jako wydawca, Daniel Leśniewski przy naszym redakcyjnym telefonie, 2 2 7 3 i przed mikrofonem Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Dzień dobry Państwu. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 10 minut już prawie po godzinie 15 w kalendarzu czwartek, 10 dzień sierpnia. Imieniny obchodzą Borys, Wawrzyniec, Bernard, Bogdan i Bożydar. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa, solenizantów. 10 sierpnia w kalendarzu świąt typowych i nietypowych mamy Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. Mamy także Światowy Dzień Lwa. No jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Gdy Wawrzyniec i Bartłomiej pogodą dopisują, piękną jesień obiecują. Nie wiem jak Państwo, ale ja chętnie bym się pod tym podpisał. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś zapraszamy do Trójki do 18:00. Między innymi wszystkie najważniejsze bieżące tematy, a wśród nich stabilizuje się rynek pracy w Polsce. Nowych ofert jest tak samo dużo jak w zeszłym roku przy jeszcze niższym bezrobociu. Szerzej o tym przed 16:00. Opłaty za ogrzewanie wyliczane z uwzględnieniem powierzchni balkonu. Takie rachunki dostali mieszkańcy kilku podwarszawskich miejscowości. Sprawą zajął się nasz reporter. Wiem, że sąsiedzi na przykład zamiast zakręcać grzejniki, otwierają okna. Czyli sąsiad grzeje, a my płacimy. Efekt pracy naszego reportera po 16:00. Wielka defilada się zbliża, proszę Państwa. Są to wielkie emocje. Zależy nam na zaprezentowaniu się jak najlepiej. Przede wszystkim jest to nasz duch patriotyzmu po prostu w środku, aż chce wyskoczyć. Można powiedzieć, że ma się pewnego rodzaju ciarki na plecach. 15 sierpnia, Wisłostrada, godzina 14. Opowiemy o tym szerzej po 16:30. Włoski rząd uchylił ponad 3,5 tysiąca archaicznych przepisów. Co to za przepisy i jak są stare? O tym porozmawiamy po 17:00. A może Państwo mają jakieś przykłady takich przepisów w różnych miejscach na świecie, może także w Polsce. Jeśli tak, to zapraszam do kontaktu. 2273 Józef Niewiarowski przy naszym redakcyjnym telefonie. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, 12 minut po 15:00. Things done. I catch a fever, boy, when things

Medwiediew, te nabływy. Ataki dronów przeprowadzane na cele w Rosji nie są przypadkowe. Część operacji dotyczy obiektów, które mają bezpośredni związek z tym, co dzieje się na froncie. Na przełomie lipca i sierpnia drony atakowały przeprawy mostowe łączące okupowaną część obwodu chersońskiego z Krymem, później drogi na Krymie pozwalające na szybki przerzut transportów wojskowych oraz most krymski, po którym jadą pociągi i samochody wiozące rosyjskich żołnierzy oraz sprzęt. W ten sposób Ukraina osłabiła logistykę dostaw dla oddziałów agresora walczących na południowym froncie. Później, gdy Moskwa wyprowadziła z portów czarnomorską flotę, drony zaatakowały okręt desantowy, tankowiec zaopatrujący armię w paliwo oraz główny port Noworosyjsk. Rosjanie cofnęli się. Wreszcie w ostatnich dniach drony eksplodowały w rejonie Moskwy. W ten sposób ich operatorom udało się utrudnić ruch lotniczy na dwóch głównych lotniskach stolicy agresora, Wnukowo i Domodziedowo. Wreszcie drony uderzyły w miejscowości Siergiejew Posad w zakłady optyczne. Ekspert wojskowy Siergiej Migdał tłumaczy, co tam było produkowane. Elektroniczno-optyczne urządzenia, które wykorzystywane są w systemach ziemia-powietrze-powietrze-ziemia, w dronach oraz w czołgach i transporterach wojskowych. W zaatakowanym kompleksie mają swoją siedzibę inne również firmy, w tym oprócz zakładu optycznego firma produkująca precyzyjne pociski dla Ministerstwa Obrony. Oficjalne komunikaty na temat wybuchów Siergiejew Posad głoszą, że eksplodowały materiały pirotechniczne. Ekspert wojskowy Jan Matwijew wyjaśnia, że to tylko przykrywka. Wiemy, że wiele informacji zostało utajnionych. Pod przykrywką tego zakładu prowadzone były prace związane z produkcją pocisków albo nawet jakichś materiałów wybuchowych. Takie działania są wielce prawdopodobne. Przypomnę, że niedawne ataki ukraińskiej artylerii i dronów na konkretne magazyny broni na zapleczu agresora w południowych rejonach frontu spowodowały, że rosyjskiej armii zaczęło brakować rakiet do atakowania cywilnych obiektów Ukrainy. Tak więc ataki mają nie tylko znaczenie symboliczne, żeby przestraszyć Rosjan, ale są dla agresora również sygnałem, że Ukraina wie, gdzie produkowane są części do rakiet, czołgów i samolotów wojskowych. A tymczasem w ciągu minionej doby ukraińska armia kontynuowała ofensywę w rejonach Berediańska i Melitopola. W tym czasie rosyjski agresor próbował odzyskać kontrolę w rejonie Donbasu. Noc dla Ukraińców nie była spokojna, niemal w całym kraju wyły syreny alarmów przeciwlotniczych. Tym tematem zajął się Maciej Jastrzębski. Just don't.

15.30 na zegarach już w całej Polsce, a zatem serwis Trójki w skrócie. Romuald Wójcik. Prezydent Andrzej Duda powołał Katarzynę Sójkę na stanowisko ministra zdrowia. Prezydent podkreślił, że nowa szefowa resortu ma doświadczenie w pracy z pacjentami i doskonale rozumie potrzeby systemu ochrony zdrowia. Minister zdrowia powinien mieć właśnie tą też taką zwykłą, twardo stąpającą po ziemi empatię dla ludzi. Ludzie znakomicie wiedzą, kto jest dobry dla ludzi, a kto nie jest dobry dla ludzi. Jeżeli ludzie panią cenią, to znaczy, że pani rozumie, gdzie są rzeczywiście problemy i kto naprawdę potrzebuje pomocy. Od sierpnia 2020 roku ministrem zdrowia był Adam Niedzielski, który podał się do dymisji. Do Słowenii przyleciała pierwsza grupa polskich żołnierzy, którzy mają pomóc w usuwaniu skutków powodzi. Rano samolot CASA z 12 oficerami z grupy rekonesansowej wylądował w stolicy kraju Lublanie. Dziś albo jutro Polacy spotkają się z władzami poszkodowanych gmin i zdecydują, gdzie najbardziej potrzebna jest pomoc. Chodzi m.in. o budowę mostu pontonowego. Jak się okazuje, także w Rzymie przydałaby się misja stabilizacyjna naszych saperów podczas koncertu amerykańskiego rapera Travisa Scotta z udziałem 60 tysięcy osób. Sejsmografy zanotowały wstrząs. Tymczasem teren antycznego stadionu Circus Maximus jest bogaty w starożytne zabytki. Nigdy więcej głośnych rockowych koncertów w tym miejscu, powiedziała dyrekcja Parku Archeologicznego i stanowisko to podzieliło Ministerstwo Kultury Włoch. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. Sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dziś o godzinie 20 rozpoczną się finały Mistrzostw Świata we wspinaczce sportowej na czas. To polska specjalność, szczególnie w wykonaniu kobiet. W fazie pucharowej pobiegną cztery reprezentantki kraju. Aleksandra Mirosław z najlepszym czasem eliminacji, 6 sekund i 40 centymetrów, 6 sekund i 40 setnych. Aleksandra Kałucka z trzecim. Piąty wynik uzyskała Natalia Kałucka, a siódmy Patrycja Chudziak. W czołowej 16 nie zmieścili się Anna Brożek, Marcin Dzieński i Hubert Przytuła. Co istotne, mistrzowie i wicemistrzowie świata zdobędą kwalifikacje na przyszłoroczne Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Jest o co walczyć. Wieczorem również ciąg dalszy pucharów europejskich w piłce nożnej. O 19 Legia Warszawa podejmie Austrię Wiedeń w pierwszym meczu trzeciej rundy kwalifikacji do Ligi Konferencji. Mówi bramkostrzelny legionista Tomasz Pekhardt. Jest okej, ale to nie chodzi o mnie. Najważniejsze je wyniki zespołu a ty mamy do tej pory fajne. Mam nadzieję, że tak będziemy kontynuować. Na pewno dla napastnika jest ważne strzelać bramki a jak się to tak powtarza, to jest fajne, ale najważniejsze są wyniki zespołu a dla mnie nieważne, kto będzie ty bramki strzelić. Wygrajemy 1-0, ja nie strzelim, to nie będzie mi żadny problem. O godzinie 20 z kolei do boju ruszy Lech Poznań, a jego rywalem Spartak Trnawa. Trener kolejorza John van den Brom. Spodziewamy się dobrze zorganizowanego zespołu, ale jesteśmy na to gotowi. Jak zawsze podchodzimy do rywala z szacunkiem, lecz gramy u siebie przed własnymi kibicami. Zrobiliśmy dobrą analizę, zawodnicy wiedzą, czego mogą się spodziewać. To będzie trudny mecz. Po niedzielnym spotkaniu ligowym mieliśmy 4 dni na przygotowanie i dobrze je wykorzystaliśmy. Nie mogę się doczekać tej rywalizacji. Mecze w europejskich pucharach są czymś wyjątkowym dla piłkarzy, sztabu i kibiców. Malwinas Marzek nie wzmocni reprezentacji Polski w rozpoczynających się 15 sierpnia Mistrzostwach Europy Siatkarek. Zawodniczka nie weźmie udziału w turnieju z powodu kontuzji. Trener kadry, Włoch Stefano Lavarini, w jej miejsce powołał przyjmującą Weronikę Szlagowską. Wciąż pod znakiem zapytania stoi też start przyjmującej Martyny Czerniańskiej, która próbuje wydobyć się z problemów mięśniowych. Przypomnijmy, że Polki zagrają w Belgii w grupie A z reprezentacją gospodarzy, Serbią, Słowenią, Węgrami i Ukrainą. Pierwszy mecz Polska-Serbia 18 sierpnia. Zagadka mam do ciebie. 6 sekund i 40 centymetrów. Ile to litrów będzie? Popracuję odpowiedzią. Za 2 godziny kolejny serwis sportowy w Trójce. A na razie kilka słów o pogodzie, bo dziś po południu i wieczorem zachmurzenie umiarkowane. Miejscami głównie na północy, wschodzie i na południu. Przelotne opady deszczu. Na krańcach południowych i wschodnich po południu burze. Od 20 do 22 stopni. Nieco chłodniej na Pomorzu i Podhalu. 15 do 17. Za 25 minut godzina 16. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. pod prąd i rzeczy bieg. Odwracam, mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności mamy tylko kilka chwil. My też ze skrzydeł chcemy wypłukać kurz, przecinać błękit samolotem słów, aeroplanem wprost do waszych głów. Męskie granie, orkiestra. Za 21 minut, godzina 16. Proszę Państwa, zgodnie z przewidywaniami i oczekiwaniami, prezydent Andrzej Duda dokonał zmiany w składzie Rady Ministrów. Resort zdrowia ma nowego gospodarza. Posłanka Prawa i Sprawiedliwości Katarzyna Sójka zastąpiła Adama Niedzielskiego, który w poniedziałek podał się do dymisji. Przenosimy się przed Pałac Prezydencki, gdzie jest Sylwia Białek. Dzień dobry. Powiedz proszę, co Andrzej Duda mówił o nowej pani minister, no i w ogóle jak ta uroczystość przebiegła? Na początku uroczystości prezydent wręczył nowej minister nominację, a poseł pani dr Katarzyna Sójka złożyła uroczystą przysięgę. Obejmując urząd ministra zdrowia, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji i innym prawom Rzeczypospolitej Polskiej, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Tak mi dopomóż Bóg. Później głos zabrał prezydent Andrzej Duda, który powiedział, że jest przekonany, że Katarzyna Sójka sobie poradzi na stanowisku ministra zdrowia. Powiedział, że to osoba kompetentna, wrażliwa, która rozumie problemy nie tylko systemu opieki zdrowotnej, ale co ważne, zwykłych pacjentów. Podkreślał, że jest lubiana, pacjenci chętnie do niej przychodzą. Jak mówił, cieszy się, że teka ministra zdrowia trafia do osoby młodej, ale z doświadczeniem, która rozumie wyzwania nowoczesnego systemu ochrony zdrowia i tego, czego on potrzebuje z punktu widzenia obywatela, zwykłego pacjenta, u zwykłego lekarza. Jeżeli ludzie panią cenią, to znaczy, że pani rozumie, gdzie są rzeczywiście problemy i kto naprawdę potrzebuje pomocy, komu empatia jest potrzebna. I z tego powodu bardzo się cieszę, bo to jest bardzo potrzebne przy właśnie spojrzeniu na rynek ochrony zdrowia w Polsce i na cały system ochrony zdrowia w Polsce. Prezydent mówił o wyzwaniach, które stoją przed nową minister zdrowia. Podkreślał, że pandemię koronawirusa mamy już za sobą. Jak mówił, system ochrony zdrowia w wielu miejscach jest wzmocniony. W tym kontekście podsumował także swoją współpracę z ustępującym ministrem zdrowia. Wydatki na ochronę zdrowia z roku na rok wzrastają. Jest kwestia mądrego wydatkowania tych pieniędzy. Są dzisiaj ogromne zagrożenia, które narastają wobec naszego społeczeństwa, także wobec najmłodszych. To są między innymi te problemy, z którymi w ostatnim czasie tak bardzo zmagał się pan minister Adam Niedzielski. Rozmawiałem z nim wielokrotnie, bo współpracowałem z panem ministrem przez ostatnie lata przy wielu kwestiach, jak choćby kwestia ochrony zdrowia seniorów. Tworzyliśmy razem też ramy całego programu onkologii dla Polski. Powodem dymisji był wpis Adama Niedzielskiego w mediach społecznościowych. Chodzi o ujawnienie przez ministra zdrowia danych wrażliwych systemu informatycznego opieki zdrowotnej. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał, że w sprawie wpisu Adama Niedzielskiego doszło do manipulacji. Zaznaczył jednak, że mimo wszystko minister popełnił błąd. Tak mówił dwa dni temu. Właśnie dlatego, aby uwrażliwić, uczulić, aby nie było dzisiaj koncentracji na tym błędzie, tylko na tym, co jest najważniejsze. Taka decyzja została podjęta. Przypomnę, że Adam Niedzielski był ministrem zdrowia od sierpnia 2020 roku, a premier Mateusz Morawiecki zwracał dwa dni temu uwagę na doświadczenie nowej minister. Podkreślał, że między innymi pracowała w Sejmowej Komisji Zdrowia. Bardzo dziękuję. Sprzed Pałacu Prezydenckiego relacjonowała Sylwia Białek.